co dzisiaj na kolację? Coś z serem? Ale znów będzie mi ciężko na żołądku. To, co najlepiej smakuje, najczęściej ci nie służy? Rozwiązaniem jest Travisto. Składniki suplementu diety Travisto wspomagają trawienie tłuszczów i eliminację gazów. Travisto. I trawisz to. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Dzień dobry, witamy Państwa. Po godzinie 18:00 program trzeci. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. 18 dzień lipca, jest środa, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, Romuald Wójcik. A w tym serwisie o proteście przed Sejmem. Jutro posłowie zajmą się kolejną nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. A także o tym, co premier Mateusz Morawiecki obiecuje rolnikom. I jak szef Komisji Europejskiej tłumaczył się ze swojej niedyspozycji podczas szczytu NATO. Przed Sejmem od rana demonstracja zorganizowana przez obywateli RP, KOT i Strajk Kobiet. Pod hasłami Wolne Sądy i Sejm jest nasz, jej uczestnicy domagają się nowelizacji ustaw o sądach zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej. Przed południem doszło do incydentu. Demonstranci uniemożliwili wyjście z Sejmu marszałkowi seniorowi Kornelowi Morawieckiemu. Krzyczeli: będziesz siedział i zdrajca. Tłum zatrzymał lider obywateli RP. Paweł Kasprzak zaapelował do uczestników protestu, by się tak nie zachowywać. Tak skomentował to wydarzenie marszałek Sejmu Marek Kuchciński. Bojówkarze spod Sejmu zaatakowali marszałka seniora, krzycząc: będziesz siedział, tyle że on już siedział za totalitarnej władzy komuny, z którą ci bojówkarze kolejny raz się w ten sposób identyfikują. Uczestnicy manifestacji początkowo chcieli wejść na teren parlamentu z posłami opozycji, ale ostatecznie się na to nie zdecydowano. Joanna Scheuring-Wielgus z Koła Poselskiego Liberalno-Społeczni tłumaczyła, że w tym proteście chodzi o pokazanie pewnego problemu. Prawo i Sprawiedliwość nie traktuje poważnie suwerena, że traktuje suwerena jako obcych. Tak nas traktuje Prawo i Sprawiedliwość. I o to trzeba walczyć, i o tym trzeba ludziom mówić z godziny na godzinę coraz bardziej. Mam nadzieję, że ludzie się obudzą. Manifestację skomentował poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński. Przekonywał, że teraz dopiero zachowywane są demokratyczne prawa, w tym prawo do protestu. Cieszę się, że mamy wolną Polskę, że nikt nie strzela do protestujących, tak jak było za Platformy, nikt nie używa gumowych kul. Cieszę się, że każdy może powiedzieć, co myśli. Cieszę się, że posłowie także nie są ubezwłasnowolnieni, mogą robić, co chcą, mają wolny mandat. Cieszę się, że mamy dojrzałą demokrację. Uczestnicy protestu mają pozostać przed Sejmem do wieczora, mają też pojawić się jutro, gdy posłowie będą zajmowali się piątą już nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Tu jeszcze jedna wiadomość. Andrzej Grzegżółka z Centrum Informacyjnego Sejmu poinformował, że Straż Marszałkowska w porozumieniu z policją zdecydowała o dodatkowych środkach ostrożności i bezpieczeństwa w czasie tego posiedzenia Sejmu. Na przykład tymczasowo zostało zawieszone wydawanie jednorazowych kart wstępu. Ta zmiana nie dotyczy mediów. Jesienią ma być radykalna reforma ustawy o rolniczym handlu detalicznym, tak aby rolnicy mogli łatwiej sprzedawać własne produkty. Premier Mateusz Morawiecki i minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski spotkali się z rolnikami w podtoruńskim Głogowie. Rozmawiali o planie dla wsi. Michał Fedusio. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Głogowie o potrzebie wzmocnienia systemu melioracji, by łagodzić skutki burz czy suszy. Do tego wskazał na potrzebę szerszej dystrybucji produktów bezpośrednio od producentów. Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce. Z kolei minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski zwrócił uwagę, by w pierwszej kolejności zadbać o to, by produkcja żywności była tańsza, szczególnie żywności niskotowarowej. Podnosimy zwrot akcyzy w paliwie rolniczym. Z niektórych spółek strategicznych Skarbu Państwa tworzymy porozumienie gospodarcze, które ma zająć się wsparciem rynku. Wizyta w Głogowie to kolejny cykl rozmów rządzących z rolnikami w tym miesiącu. Niewykluczone, że do rozmów z plantatorami i sadownikami dojdzie też jutro w Warszawie. Michał Fedusio, Polskie Radio. 14 kwietnia miałby być świętem chrztu Polski. Byłoby to święto państwowe, ale nie dzień wolny od pracy. Projekt ustawy przyjęła sejmowa komisja. Jan Klawiter, wnioskodawca projektu i poseł niezrzeszony, uzasadniał. Chrzest Polski jest fundamentalną datą w dziejach naszej historii. To jest początek. Każdy człowiek jedną datę zna bardzo dobrze. Dzień swoich urodzin. Wicemarszałek Sejmu Małgorzata Kidawa-Błońska z PO zgłosiła formalny wniosek o powołanie zespołu do opracowania zapisów treści tego projektu. Zależało nam, żeby ta ustawa była dobrze napisana. Ta ustawa jest moim zdaniem napisana złym językiem i nie oddaje tego wszystkiego, co byśmy chcieli. Zbytni pośpiech. Jednak posłowie odrzucili jej wniosek. Kolejne czytanie już projektu ustawy po wakacjach. Szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker tłumaczy, że miał problemy zdrowotne w ubiegłym tygodniu podczas kolacji z przywódcami państw NATO, krajami partnerskimi i przedstawicielami Unii. Na nagraniach agencji AP widać, jak szefa komisji podtrzymuje kilku przywódców, by nie upadł. W mediach pojawiły się wtedy krytyczne komentarze, że przewodniczący komisji był pod wpływem alkoholu. Komisja odpowiadała wcześniej, że miał atak rwy kulszowej. Beata Płomecka.

running free. You know how I feel. Blossom on a tree. You know how I feel. It's a new dawn. It's a new day. I'm feeling good. Dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun. You know what I mean. Sleep in peace when day is done. That's what I mean. And this whole world is a new world. And a bow. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Oh, dum di dum di dum di dum di da, oh, it di di di, oh, my. Lauryn Hill. O Chorwacji padło już dużo ciepłych słów w naszej dzisiejszej audycji. Z uznaniem, ale i odrobiną pewnie zazdrości spoglądamy także na chorweckich kibiców piłki nożnej. No i nadal analizujemy, próbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie, dlaczego nam nie udaje się zabłysnąć na Mistrzostwach Świata. Zaskakująco odpowiada na to były prezes PZPN-u Michał Listkiewicz. W jednym z ostatnich wywiadów stwierdził, że problemy naszego futbolu biorą się z dobrobytu. Jego zdaniem dzieci w Polsce mają się za dobrze, by podejmować większe wysiłki na murawie, przyzwyczajone do wygodnictwa, do wygodnego życia, są rozleniwione, szybko tracą motywację do gry. Czy bieda sprzyja sukcesom sportowym? O to zapytaliśmy m.in. psychologa sportu Wojciecha Herę. Mamy reprezentację Francji, która jest oparta w dużej mierze na zawodników afrykańskich, którzy faktycznie przyjechali, mając jedyną szansę, nazwijmy to europejską, która jest tą szansą sportową. Po drugiej stronie mamy Chorwację i akurat to pokolenie, które gra, to jest pokolenie konfliktu bałkańskiego, w którym faktycznie ta motywacja do tego, żeby zbudować lepszą rzeczywistość, była bardzo silna. Natomiast nie chciałbym, żebyśmy na bazie tego wyciągali wnioski, że problemem jest bieda, no bo to jest tak zwany dowód nieoczywisty, to jest mówienie, że nie wiem, palenie nie szkodzi, bo mój dziadek palił do 85 lat dwie paczki dziennie i nie umarł na raka. Społeczeństwa od nas bogatsze, Beneluxu czy Szwajcarii. Adam Godlewski, dziennikarz Dziennika Sport. Zaczęły budować systemy szkolenia najpóźniej na początku naszego stulecia i dzisiaj już czerpią z tego korzyści. Oczywiście potrzebny jest też sposób na to, żeby dzieciaki oderwać od komputerów. Prawda jest też taka, że i w tych bogatych społeczeństwach w dalszym ciągu awans społeczny poprzez sport jest tak naprawdę najszybszy. Ten czynnik motywacyjny nie został wyłączony. po prostu zależy od własnego zaangażowania i od tego, czy się chce, czy nie. Ty ile lat już grasz? 8 lat, no i chcę grać w piłkę i to mi się podoba i tyle. Można bardziej poszukiwać takiego stwierdzenia, że piłka nożna jest albo dla bardzo biednych, albo dla bardzo bogatych. Mateusz Kamuda, trener Legii Warszawa. Najtrudniej mają te kraje średnio zamożne. Tak? W biednych krajach właśnie ta motywacja do tego, żeby dzięki sportowi, jakim jest piłka nożna, przebić się do innego życia. Natomiast kraje najbogatsze poszły w kierunku tego życia fit, tego, żeby w bardzo precyzyjny sposób projektować swoją przyszłość. Dzieci są zagospodarowane. Prawda jest taka, że zdecydowanie łatwiej osiągają sukces osoby, które mają motywację wewnętrzną. A to motywacja wewnętrzna towarzyszy nam wielokrotnie, kiedy głęboko pragniemy coś osiągnąć, a takie zdecydowane odczucia towarzyszą nam w sytuacjach raczej trudnych albo w pełni komfortowych. A te romantyczne historie o Ronaldo, który pochodził z biednej rodziny, o Messi, który też nie miał nawet na hormon wzrostu, też z drugiej strony kraje z Ameryki Południowej, gdzie piłka nożna jest religią. Tak, ale to jest historia. Dzisiaj to są grające legendy, prawdopodobnie się nie powtórzą, bo się zmieniły wszystkie warunki dookoła. Na pewno zdarzają się takie sytuacje. Jan Urban, trener. Że z tych dzieciaków, którzy mają naprawdę dobre warunki w domu, no często tak jest, że gdzieś wtedy, kiedy występuje jakiś większy problem, te schody są dosyć częste i dosyć trudne do przeskoczenia. To zdarza się, można powiedzieć, więcej razy niż u dzieci, które nie mają tak dobrych warunków i być może no, są po prostu twardsi. Ważniejszy element to nie jest bieda, a to jest gotowość do zaangażowania się rodziców. Jak patrzę dzisiaj na piłkarzy, których znam, młodych, 14-18 lat i rozmawiam z ich rodzicami, to najczęściej jest historia rodziców, którzy postawili całą swoją karierę zawodową na jedną szalę pod tytułem ja nie robię swojej kariery, zajmuję się w 100% tym, żeby być pełnym wsparciem dla swojego dziecka. O motywację pytała Izabela Woźniak. 17 minut po 18, tu program trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. Cassie's got a new plan, gotta get herself away. Well, I better act quick, yeah, I better change my ways. Oh, maybe I'm wasting, maybe I'm chasing time. Oh, come on, let's face it, I'm only ever lost in mind. Well, I got my tracing paper so that I could trace my clock. And the bastard face kept changing and the hands, they wouldn't stop. Well, I was ripping out the battery, I received myself a shock. And to add insult to injury, I could still hear tick and talk. Casio! Panie Piotrze, witam. Halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. 34 kilometr w okolicach Mławy na Siódemce leży ułamany kawałek drzewa albo gałąź i no, kierowcy kulturalnie się przepuszczają, ale nikogo nie ma i warto byłoby to zabrać. Pozdrawiam, dziękuję za meldunek. To George Ezra. And I wrote to tell my family, and I wrote to tell my friends. I arrived home, it was lost again, and this torture never ends. Casio! Casio! 20 minut po godzinie 18. Oficjalne dane mówią, że w całej Polsce jest ich około 1500, ale wilków, bo o nich tu mowa, może być znacznie więcej. Szacuje się, że nawet 2500. Coraz częściej te dzikie zwierzęta są obserwowane w pobliżu zabudowań, co u niektórych budzi strach, często bezpodstawnie. Czy podobnie jest w okolicach Poznania? Pewności, że to czystej krwi wilki nie ma, ale i tak ostrzegamy miejscowych, mówił w rozmowie z Polskim Radiem myśliwy Marek Baumgart, który fotografował zwierzęta. Zdjęcia zostały wykonane raptem 100 metrów od takiej popularnej ścieżki pieszo-rowerowej łączącej Jezierce z Czerniejewem. To jest na styku trzech gmin, Łubowo, Powiedziska i Czerniejewo. Tak, obecność wilka powoduje, że w tych terenach, gdzie on występuje... Diana Piotrowska z Polskiego Związku Łowieckiego. Obserwuje się ewidentnie duży niepokój społeczności, wręcz lęk przed tym gatunkiem. Sytuacje są takie, że ludzie zwyczajnie boją się puszczać dzieci do szkoły. To nie jest normalne, że w cywilizowanym kraju, w środkowej Europie, dochodzi do sytuacji, że człowiek nie może swobodnie funkcjonować. Z moich informacji wynika, że panu się taka przygoda wydarzyła. Czy to prawda? A ja nic takiego nie pierwsze słyszę od pana. Słyszałem, że tu wilki chodzą, tu gadają ludzie, ale tam się gdzieś pojawiają, ale ja nic takiego nie miałem. Czy to prawda? Powiem tak, no tak oficjalnie to nie słyszałem, no tam... Jerzy Niziołek, sołtys wsi Kostrzyn. Ktoś tam przebąkiwał, ale do końca nie wiedział, czy to psy, czy to ten, także tak oficjalnie mogę powiedzieć, że nie wiem, no. Czyli tak trochę na zasadzie ktoś coś widział, ale do końca nie wiadomo. Nie do końca. Nie każdy wilk jest wilkiem. Paweł Średziński z Fundacji Dziedzictwo Przyrodnicze. Pod koniec ubiegłego roku był słynny wilk w lutowiskach, który nie okazał się wilkiem, tylko prawdopodobnie psem wyrzuconym przez kogoś. A natomiast w lutym media obiegła informacja, że po Sanoku biega wilk. I okazało się, że to wcale nie jest wilk, tylko pies rasy husky. Czy państwo by wiedzieli w ogóle, co zrobić w sytuacji, kiedy na przykład idzie się szlakiem i takie zwierzę spotyka? O, teraz mnie pan zaskoczył. Zupełnie nie. No nie, wilk mi się kojarzy z psem, przestać się ruszać. Są środowiska, którym bardzo zależy na tym, żeby przywrócono odstrzał wilka i one będą siały tę atmosferę paniki i grozy w takich lokalnych społecznościach, nakręcając tę spiralę strachu. Powinno się właśnie dopuścić odstrzał tych agresywnych osobników. W Finlandii odstrzał wilków spowodował właśnie uspokojenie tych ruchów społecznych. Skończył się lincz na przypadkowych osobnikach. To zwierzę z czym się pani kojarzy? Budzi strach, choć ostatnio jak byłam na Podlasiu, pewna pani mi powiedziała, że wilki tak naprawdę nas się boją. Wcale nie jest tak łatwo zaobserwować wilka w terenie. Natomiast oczywiście mogą zdarzać się wyjątkowe przypadki, chociażby jak zwierzę chore. I wtedy pod żadnym pozorem do dzikiego zwierzęcia nie powinniśmy w ogóle podchodzić. Na pewno edukacja powinna iść w tym kierunku, że to nie wszystkie wilki są wilkami agresywnymi w stosunku do ludzi. Natomiast co zmieni sytuacja, jeżeli człowiek będzie wyedukowany o tym gatunku, a w tym momencie na podwórku wilk mu zagryza psa. Ta edukacja o tym gatunku niewiele zmienia. To po prostu są konkretne sytuacje, które wywierają ten wpływ na psychikę człowieka. Natomiast na pewno trzeba zwrócić uwagę, że nie wszystkie osobniki są agresywne. Myślę, że to jest ten klucz i ta droga właśnie w edukacji. Przedstawiciele Polskiego Związku Łowieckiego uważają, że trzeba strzelać do tych wilków, które atakują zwierzęta w gospodarstwach, czy na przykład psy. Zwolennicy bezwzględnej ochrony twierdzą, że takich ataków po prostu nie da się uniknąć, bo pies to dla wilka konkurent i do takich zdarzeń i tak będzie dochodzić. Tropem wilków podążał Kuba Witkowski. 24 już prawie minuty po 18. A propos telefonu od pana Piotra, panie Janie, witam, dzień dobry, halo. Witam. Moja propozycja jest taka, żeby czasami po prostu włączyć awaryjne i wyjść z samochodu i kawałek gałęzi odsunąć, bo to czasami zajmuje dosłownie 10 sekund, a nie trzeba wzywać wszystkich możliwych służb, żeby to zrobić. To prawda, ale z drugiej strony bądźmy uważni, bo bywa to bardzo, bardzo niebezpieczne. Program trzeci, audycja popołudniowa. Dire Straits. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis, I'm here all alone. I didn't leave the building, I can't get to the phone. Calling Elvis, I'm here all alone. Well, Thomas calling, just to wish him well. Let me leave my number, Heartbreak Hotel. Oh, love me tender, baby, don't be cruel. Return to sender, treat me like a fool. Calling Elvis, is anybody home? Calling Elvis. Panie Krzysztofie, witam. Dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo. Witam słuchaczy. Panie Kubo, ja chciałem potwierdzić, że pan Lickiewicz w swojej śmiałej tezie, że dzieci w Polsce mają za dobrze, absolutnie ma rację. No, przecież przykładem na to jest ostatni wynik mundialu. 17 facetów z 23, którzy zdobyli Mistrzostwo Świata, są to imigranci bądź dzieci imigrantów, które w dzieciństwie absolutnie nie miały za dobrze. Powiem dalej, za 20 lat zdobędziemy Mistrzostwo Świata, jeśli przyjmujemy imigrantów, dajemy im obywatelstwo, i jak nic, mamy w banku Puchar Świata za 20 lat. Także absolutnie prawdziwa teza. Co w związku z tym wątkiem pan Grzegorz komentuje, nie jestem biedny, ale unikam zachęcania dziecka do trenowania piłki nożnej. Ceny zajęć w szkółce, na przykład Legii, to jest nieporozumienie. Biedne dziecko robiące karierę to naprawdę wyjątek. 7 trójek na początku 22. Panie Radosławie, witam. Dzień dobry. Witam serdecznie. A w sprawie wilków chciałem powiedzieć, że faktycznie w ostatnim czasie się pojawiałem więcej. Tu w okolicach Głogowa. Jestem akurat fotografem, amatorem i z kolegą Maćkiem Służenko robimy troszkę zdjęć i zaobserwujemy, że tych wilków jest coraz więcej. Pojawia się. Dziękuję za komentarz. Dziękuję za telefon. 7 trójek na początku 22. Zapraszamy do reklamy. Swoimi wyborami kształtuję przyszłość. To będzie przyszłość moich dzieci. Dlatego kieruję się przede wszystkim zdrowiem. Dbam o to, co jemy, o zdrowy styl życia i wybieram samochód wyposażony w niskoemisyjny napęd hybrydowy Lexus NX. Ultranowoczesny SUV, dostępny już od 1270 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan. Odwiedź najbliższego dealera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus. Stop smog. Go hybrid. Praktycznie codziennie stopy każdego z nas są narażone na kontakt z grzybami i bakteriami. Dlatego warto sięgnąć po produkty kosmetyczne linii Stepper. Aerozol Stepper skutecznie chroni i pielęgnuje skórę dzięki zawartości aż 4 składników aktywnych. Dodatkowo Stepper łagodzi podrażnienia, pieczenie i swędzenie. Z kolei do paznokci przeznaczony jest lakier Stepper. Wspiera ich odbudowę oraz pomaga w przywróceniu ich naturalnej barwy. Stepper. Idealne rozwiązanie dla osób narażonych na kontakt z grzybami i bakteriami. Tak się składa, że wygrywasz! Bo w loterii Cinema City każdy bilet wygrywa. Tego lata do zgarnięcia wyjątkowe nagrody. Jeep Renegade, wycieczki, bony paliwowe, rowery, karty Unlimited, bilety na film, popcorn i wiele, wiele innych. Zasady są proste. Oglądaj filmy i wygrywaj. Ponad milion niezwykłych nagród czeka w Cinema City. Sprawdź, co wygrałeś na każdybiletwygrywa.pl. Kontynuując, chyba nie muszę tłumaczyć Państwu jako słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku, jak ważny jest magnez dla osób w starszym wieku. Ale pamiętajmy, magnez magnezowi nierówny. Ja polecam Państwu Neomag Cardio. Neomag Cardio dzięki zawartości potasu wpływa na utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi, a wyciąg z głogu wspiera układ krążenia. A do tego suplement diety Neomag Cardio wytwarzany jest przez wiodącego producenta leków. Neomag to gwarancja dobrego wyboru. Neomag. Taki powinien być magnez. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tuż po 18.30 Młynarski, Masecki, Jazz, Camerata, Warsowienzis, Polowanie na tygrysa. Młynarski, Masecki, Jazz, Camerata, Warsowienzis, program trzeci, audycja popołudniowa. W centrum Gliwic powstanie nietypowy ogród. Każdy będzie mógł tam zasadzić swoje drzewko owocowe czy kwiaty. Ale zanim będzie można zebrać plony, trzeba ten ogród oczywiście zbudować. Jesteśmy w miejscu, które będzie ogrodem społecznym. Na razie jest to zalążek. W ogóle zacznijmy od tego, czym ten ogród społeczny ma być. Czym ma być? W sumie miejscem, które będzie przyciągało ludzi i będzie tętniło życiem. Skąd się tutaj w ogóle ten ogród narodził? To był najpierw ogród wasz. Znaczy ogród de facto jest oczywiście należy do Gliwic. My tu jesteśmy tylko gośćmi. Tutaj Stowarzyszenie Osom się do nas zwróciło, że oni by zainicjowali tutaj pierwszy taki ogród społeczny. Aleksandra Kwolek, Stowarzyszenie Forum Ceramików. Raz, że to będzie miejsce, gdzie będą sadzone rośliny i ludzie będą przychodzić, podlewać i sobie tam rozmawiać w tym temacie, to przy okazji jeszcze będą się z nami spotykać i będą rozmawiać na inne tematy i w ten sposób jakby zawiążą się przyjaźnie, może pomóc albo coś ponieść, nie, przenieść. Nie. Tam widzę jakieś pędzle. Macie farbę, macie pędzle i będziecie co robić? Będziemy się dobrze bawić. Będziecie się dobrze bawić, ale też będziecie robić coś pożytecznego, czyli co? Malować tą skrzynię? Nie malować, a w zasadzie ją będziemy impregnować od środka. Co jeszcze powstanie? Przed nami też taka skrzynia, to wygląda jak piaskownica. No, to dość duża piaskownica, natomiast to będzie rabata na rośliny. Paweł Harlender, Stowarzyszenie Osom Gliwice. Pojawią się tam kwiatki, jakieś ziółka, warzywka, owoce. Będzie 6 takich dużych skrzyń i trzy troszkę mniejsze. Będzie tu można przyjść z dzieciakami? Jak najbardziej, jest też przewidziane miejsce dla nich. Najpewniej, jeśli się uda, pojawi się huśtaweczka tutaj. Będzie też tablica do zabaw manipulacyjna, tablica kredowa. Planujemy też jakieś małe takie siedzonka, no i jakieś trochę przedmetów do zabaw. Skąd się wzięłaś? Czy byłaś na warsztacie wcześniej, ale czy nie? To jest bardziej skomplikowane. Wszystko zaczęło się tak naprawdę w zeszłym roku od Żywej ulicy. Żywa ulica w Gliwicach zaczęła się i się dawno skończyła. No to czas na jakąś dalszą aktywność, działalność społeczną, żeby zrobić coś właśnie dla tego miasta. To są wasze narzędzia, czy tak każdy przynosi coś swojego? Warsztatu. Każdy może do was przyjść, dołączyć? Każdy może przyjść, zapraszam tutaj do dołączenia do budowy, która właśnie trwa. Jak dużo osób tak przychodzi? Kilka, kilkanaście osób. Zawsze są chętne ręce do pomocy. I jesteś odpowiedzialna za malowanie, tak? Dzisiaj tak, dzisiaj impregnuję. Dobra. No to nie zawracam głowy, to do pracy, do dzieła. To ja biorę pędzel i działam. Następne ogrody już w planach, a plac przy ulicy Ziemowita, gdzie ten zielony obiekt powstaje, odwiedziła Marta Dobrowolska z Radia Katowice. I only wanted to have fun, learning to fly, learning to run. I let my heart decide the way when I was young. Deep down, I must have always known that this would be inevitable. To earn my stripes, I'd have to pay and bare my soul. The streets where I grew up and found my feet, they can't look me in the eye, it's like they're scared of me. I try to think of things to say, like a joke or a memory, but they don't recognize me now in light of day. Never. To była Adel. Tak się przypadkiem złożyło, że pozostało nam 20 minut do 19. Reportaż w Trójce. Adam Jarniewski od 12 lat mieszka na Grenlandii. Trafił tam za sprawą miłości. Miłości spełnionej, bo z Birtę, rodowitą Grenlandką, założył rodzinę. Jak wygląda takie życie rodzinne na skutej lodem wyspie? Zapraszam Państwa do wysłuchania reportażu Janny Bogusławskiej Nie mieszkam w iglo. Na tym zdjęciu jest Alina mała, jedzie na sankach, ciągniemy ją pod górkę do sklepu. Jest właśnie w tym kombinezonie z foki i w kamikach, czyli takich butach z foki, wykonanych przez jej babcię grenlandzką, z naszytym właśnie lisem na kapturze i na rękawiczkach. Ten ogon lisa ma ochraniać przed wiatrem. No, cała moja grenlandzka przygoda zaczęła się tym, że studiowałem w Poznaniu, studiowałem germanistykę. Któregoś dnia postanowiłem, że chcę zrobić coś więcej. Postanowiłem zdawać na skandynawistykę. No i złożyłem podanie, poszedłem na egzaminy wstępne. Okazało się, że dostałem się na skandynawistykę, na filologię duńską. I studiowałem te dwa kierunki równocześnie, germanistykę i duński. Gdzieś zawsze miałem chyba z tyłu głowy, że chciałbym być nauczycielem. Jak skończyłem germanistykę, Polska weszła do Unii Europejskiej i nagle się nam otworzył świat. Otworzyły się takie uniwersytety ludowe, zapraszały uczniów z tych 10 nowych krajów, które zostały wtedy przyjęte do Unii. Złożyłem podanie do kilku z nich, zostałem przyjęty nawet do kilku i pojechałem do Uldum. To był październik 2004 roku. No i tam dość szybko w oko mi wpadła jedna dziewczyna, takich właśnie hawajskich rysach twarzy. Ta szkoła sprzyjała takiemu poznawaniu się, bo to była szkoła z internatem, razem jedliśmy, razem mieliśmy mnóstwo projektów. Ta dziewczyna oczywiście to była Birte i była rodowitą Grenlandką z Sisimiut. No i związek zrobił się poważny, ale w sumie było to tak, że nasze drogi się rozeszły. Pożegnaliśmy się, rozstaliśmy się w sumie w zgodzie, no ale któregoś dnia patrzę na telefon, obudziłem się w nocy, była chyba trzecia w nocy, jakieś takie przeczucie, nie wiem, może mężczyźni też mają jakąś intuicję i było kupa nieodebranych połączeń z Grenlandii. Od razu wiedziałem, co to znaczy. Birte była w ciąży. No i tak kilka sesji mieliśmy telefonicznych i zdecydowaliśmy się, że się przeprowadzę. W czerwcu 2006, 23 czerwca się przeprowadziłem 12 lat temu na Grenlandię. Przyjechałem do Grenlandii i dość szybko udało mi się dostać pracę jako nauczyciel, najpierw w szkole podstawowej. Okazało się w ogóle, że niemieckiego nie ma w tej szkole. Ale szybko tam przestawiłem się na język angielski. Przed pracą w szkole zostałem zatrudniony jako tłumacz na polowaniach na woła piżmowego. No i przed listopad, czas narodzin. Była zima, ostra, wiało i modliliśmy się tylko, że jak przyjdzie poród, żeby akurat taksówki jeździły, bo nie zawsze w nocy jeżdżą. Samochodu jeszcze wtedy nie mieliśmy. Urodziła się dziewczynka i oczywiście musieliśmy wybrać imię. Imię wybraliśmy Alina. Szukaliśmy imienia prostego do wymówienia w obu krajach, no i oczywiście takiego, którego będziemy lubili i wybraliśmy Alina. Mi się podoba moje imię, Alina. Mówię do mamy po grenlandzku, a tato mówi do mnie po polsku, a ja odpowiadam do niego po duńsku. Nie bardzo często mówię po polsku z tatą, ale czasami czytam albo tata nam czyta bajki po polsku. Tato poluje na zająca, renifer, foki, partwy i potem zasiemy. Na przykład ja bardzo lubię spaghetti z renifera albo z reniferem i pizza. Na tym zdjęciu jesteśmy z Birty na polowaniu na renifera. Upolowaliśmy wtedy 3 renifery i musieliśmy znosić etapami do łodzi przez kilkanaście godzin. Ale byliśmy szczęśliwi. Pierwsza praca moja to było właśnie polowanie na woła piżmowego. Znaczy byłem tłumaczem. Tam zarobiłem swoje pierwsze pieniądze. To bardzo mnie zaskoczyło, że pierwszy zakup, jaki zrobiliśmy, przyjechałem do domu, mieszkanie było praktycznie puste i od razu Birte zarządziła, że za pierwsze pieniądze kupujemy zamrażarkę. W Polsce to był wtedy taki w sumie luksus. Nie, od razu zamrażarkę, 300 litrów, największą jaką mieli, zobaczysz, że potrzebna. I bardzo szybko się okazało, że to był dobry zakup. ludzie zaczęli przychodzić z rybą, którą złowili, z reniferami, które upolowali. To było fajnie czuć takie, że ludzie nas wspomagali. Bardzo szybko się te 300 litrów wypełniło. A później oczywiście sam zacząłem wypełniać tą zamrażarkę, bo szybko zauważyłem, że polowanie na Grenlandię, chociaż ja w Polsce nigdy nie polowałem, nie myślałem o tym w ogóle, ale tam to było jakoś tak normalne wejść w ten świat, wszyscy o tym rozmawiali. Dostęp do broni jest bardzo prosty, nie trzeba żadnych zezwoleń, idziesz normalnie do sklepu, gdzie można kupić bułki, pokarm dla rybek, gazetę i sztucer do polowań i naboje. No ja czułem się taki trochę osamotniony, wszyscy o tych polowaniach mówili i w końcu mnie zabrał jeden z kolegów z pracy na polowanie na renifera. I to było tak ogromne przeżycie, być razem. W ogóle w tej grenlandzkiej przyrodzie to daje jakieś takie specjalne poczucie. To jest taki ogromna przestrzeń, że możesz iść godzinami, nikogo nie spotkasz na swojej drodze. Oczywiście wysiłek fizyczny, bo tego renifera jak upolowaliśmy, to trzeba było jeszcze znieść do łodzi i potem przywozi się go do domu i wkłada do tej zamrażarki. I tak dzisiaj się wypełnia. Dzisiaj w sumie mamy dwie, bo jeszcze 150-litrową dokupiliśmy. Takie po prostu przebywanie razem, to mnie to jakoś tak zintegrowało. No i wypełniło ten wolny czas. Jedzie się razem, jest się tylko we dwoje albo w troje, śpi się w namiocie, cały dzień jest się razem. Nawet jak się nie rozmawia, bo na Grenlandii nie trzeba razem rozmawiać. To jest fajne, że tam nie ma tej krępującej ciszy, mi to bardzo odpowiadało. I zresztą wydawało mi się, że Grenlandczycy tak przychylnie patrzyli, jak chodzisz na polowanie, to tak jak gdybyś zaakceptował ich kulturę. Wiele osób w Polsce może myśli, że jak nie zabijesz foki, to nie przeżyjesz. Przeżyjesz, bo można kupić jedzenie w sklepach normalnie, mięso, z tym, że trzeba się zastanowić, jaka to jest alternatywa dla takiego renifera upolowanego gdzieś w górach. Alternatywą jest wieprzowina przywieziona z Danii statkiem i sprzedawana na tacę, wieprzowina, która płynęła 10 dni statkiem. A poza tym każdy Grenlandczyk powie, że renifer zabity, czy foka zabita w swoich naturalnych warunkach, upolowana, miała szczęśliwsze życie niż każde jedno zwierzę w rzeźni. Jak tata wróci z polowania, to jak przynosi renifera albo coś, to ja zawsze pomagam z kuchni i potem ich kroimy i wszystko. Potem włożymy do zamrażarki i potem ich lubię jeść. Ryby też tak samo prawie. To jest zdjęcie wykonane w centrum Sisimiut. Zorza polarna nad zatoką, która wcina się w Sisimiut. To jest nasz taki port, tam mamy łódki, tam mamy marynę. No i też rozświetla nam niebo podczas tych długich zimowych wieczorów. To, co najbardziej chyba urzeka w mieszkaniu na Grenlandii i trzyma człowieka tam, przynajmniej mnie, to jest ta grenlandzka przyroda, te ogromne przestrzenie. I teraz często właśnie słyszę o tym, że czy nie boję się zimy, a to na Grenlandii bardzo szybko się nauczyłem, że przed zimnem łatwiej się schować niż przed gorącym. A zima jest w sumie moją ulubioną porą roku, szczególnie wiosna, marzec, kwiecień, kiedy dzień jest długi. Najzimniej jest w lutym. Temperatury sięgają minus 30 stopni, a w głąb lądu może być 40-50. Rury czasem zamarzają, mimo że są kable grzewcze. Broń na polowaniu, jak masz, to trzeba usuwać olej, bo zamarza i broń nie działa, trzeba ten olej usuwać. No, ale nie przeszkadza to, bo wiadomo, że to minie i przyjdą cieplejsze dni. Mam takie zimowe ubranie, kombinezon z foki. I to ubieram, jak jest bardzo zimno, albo jak jedziemy skuterem gdzieś. No, jest bardzo ciepłe, nie zmarzniesz. W szkole dużo dzieci mi się spytało, czy mieszkam w iglo, albo czy kiedyś spałam w domu. No ja zawsze powiedziałam, że nie, mieszkam tak jak tutaj w Polsce normalnie, w domu. Tu na jednym z tych zdjęć widać też, że nie mieszkamy w iglo. Na skałach porozrzucane są drewniane domki, w których mieszkamy. Polacy niewiele wiedzą o Grenlandii i to takie wyobrażenie, że mieszka się w iglo, że trzeba upolować fokę, że chodzi się w skórach z foki. Iglo się budowało, kiedy się było na wyprawie, na polowaniu i trzeba było przenocować. To był odpowiednik namiotu. Zresztą, żeby wybudować iglo, musi być odpowiedni śnieg. tam gdzie ja mieszkam jest chyba za dużo śniegu, takiego puszystego, śnieg musi być zbity wiatrem, żeby można z niego było wyciąć bryły. Nie zawsze można taki śnieg znaleźć, ale robiło się na przykład takie śnieżne jamy, że po prostu znajdowało się miejsce, gdzie przy skale jest nawianego dużo śniegu i kopie się taką jamę i tam się można schować. To w sumie można zrobić nawet dzisiaj, to jest dość prosta sprawa. Mieszkam w domu drewnianym, w domu jednorodzinnym, szeregowym, 115 metrów kwadratowych, z centralnym ogrzewaniem olejowym i z bieżącą wodą. Oprócz tego, że dom jest drewniany, w sumie nie różni się wiele od wielu domów, w których mieszkają Polacy. Moje serce jest w Grenlandii, w moim miastku Sisimiut. No, lubię tu przyjechać, ale jak już za długo, to już mi się chce wracać. Tęsknię bardziej za babci tam, za rodziną, też za przyrodą. 15 lat temu nigdy bym nie powiedział, że będę mieszkał na Grenlandii, że wyprowadzę się tam. W sumie chyba się tam jakoś się tam odnalazłem, założyłem rodzinę. Rodzina jest dość ważna jest na Grenlandii, szczególnie więzi rodzinne. Na razie nie mam zamiaru wracać do Polski. Nie wiem, czy tu jakiś pan w garniturze, który pracuje w jednym tutaj z biurowców, namówiłby mnie do przeprowadzki. Na pewno nie na dzień dzisiejszy. Chociaż znowu życie też mnie nauczyło, że nigdy nie mów nigdy. Tak samo jak nigdy nie myślałem, że wyląduję na Grenlandii, to nie wiem, jak wszystko dalej się potoczy. Na pewno zdaję sobie sprawę, że też dużo straciłem, wyprowadzając się z Polski. Wyjechałem od swojej rodziny, z którą też w sumie jestem zżyty. Mam siostrę, mam mamę. Ale z drugiej strony zyskałem rodzinę tam, dwie wspaniałe córki, po Alinie jeszcze jedna się urodziła i nasza najmłodsza córka jest, Kaja jest w przedszkolu. Nie wyobrażam sobie powrotu tutaj, nawet ze względu na to, że tęsknię za rodziną, za polskim jedzeniem. Chyba jestem szczęśliwy na Grenlandii. Jestem Polakiem i zawsze zostanę Polakiem, ale mieszkam na Grenlandii i moje serce jest na Grenlandii. No i tam jest mój dom, tam mam dom, tam mam rodzinę i chciałbym tam zostać. To był reportaż Joanny Bogusławskiej zatytułowany Nie mieszkam w iglą. 9 minut pozostało do 19:00, program trzeci, audycja popołudniowa, a w zasadzie już jej kres. Agnieszka Łukasiewicz, Magdalena Derczy, Dariusz Pieruk, Kuba Strzyczkowski. Do usłyszenia, usłyszymy się jutro po godzinie 16:00, obecność obowiązkowa. Every minute, every hour, I play a waiting game. 'Cause once again the spring is all around. I know so well your smiling face that greets me every day. You stand by me, I stand by you, all's good and well. So I day by day and night by night, I play a waiting game. 'Cause my world will soon be turning upside down. In summer, baby, on the summer, I can't help how summer makes me feel. Blame it on the summer. Keep on loving me, and I still keep on wishing. 'Cause every hour here in silence, the game remains the same. And the summer makes my world turn upside down. Oh, summer, blame it on the summer. I can't help how summer makes me feel. Blame it on the summer.